یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلی مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلی مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم کیوں رہوں میں ہر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سبھی کو ہے فیض عام تیرا، دیتا دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، کہیں گے ایمان ہے ہمارا، ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا، احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، شمس الدحا محمد بدر الدجا محمد، شمس الدحا محمد بدر الدجا محمد، ہے نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا، ہے نور پاک روشن تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہنا جائے کلیے غلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی دینا بندے کو کام تیرا محروم رہنا جائے کلیے غلام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا